राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्चे महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 23 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुमराशी। ये जो बात बताई है ईश्वर अंश अंश बताया और ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी चेतन अमर सहज सुमराशी चार बात बताई। तो चार बात जहाँ होती है वहाँ और करने की आवश्यकता नहीं होती, और आवश्यकता होती है जहाँ मांग होती है, जहाँ कुछ चाहना होती है तब क्रिया होती है। भाई काम करो, अमुक चीज चाहिए, वो चाहिए, चाहे तो कुछ काम करो। जो चाहना कुछ भी नहीं होती तो क्रिया भी नहीं होती, तो उसके लिए क्रिया करनी नहीं है। क्रिया करनी है केवल संसार की सेवा के लिए, क्यों संसार की वस्तु अपने पास है, ये तो वह चेतन अमर। और इसके पास जो शरीर है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण शरीर है, ये शरीर अपने पास है। शरीर अपने पास होने से शरीर है प्रकृति का कार्य, और ये है समष्टि संसार का अंश। समष्टि संसार है, अनंत ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का ही एक अंश है, उसको शरीर कहते हैं। तो शरीर संसार का है, तो संसार से सेवा संसार की ही करना है, सेवा करनी संसार की। तो संसार की सामग्री है, संसार के लिए ही है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए कोई चीज नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिराज कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों में अपने तृतीय तीसरी चीज अपनी नहीं है, सब प्रकृति का कार्य है, अपने परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश है उसमें ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन और अमल सहजी करने क्या रहा। सुख जाना हो तो करना होता है, अमल नहीं हो मल हो तो मल दूर करने की इच्छा होती है, और चेतन नहीं हो तो जड़ हो तो जड़ दूर करना पड़ जाता है। अमल है अविनाशी है, अविनाशी करना क्या है। तो करना केवल सेवा, करना तो केवल सेवा, ये जानना खुद अपने को और प्राप्त करना ईश्वर को। ईश्वर प्राप्त प्राप्त होने से प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, और अपने जानने से ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, और संसार की सेवा करने से कृत कृत्य हो जाता है। कृतम कृत्यम कृतम कृत्यम ये न सकृत कृत्य, जिसने कृत्य करने के लायक काम कर दिया वो कृत कृत्य हो गया। जो करना क्या है, सेवा, संसारी सेवा करने कृत कृत्य हो जाता है, और अपने आप को जानने से ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, और परमात्मा को प्राप्त करने से प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। बस तीन ही शक्ति है, तीन ही प्राप्ति होनी है, पूर्ण हो जाता है, फिर मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य जन्म लिया इसके लिए ही, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म है। तो तीन चीज होनी चाहिए, कृत कृत्यता होनी चाहिए, ज्ञात ज्ञातव्यता होनी चाहिए, और प्राप्त प्राप्तव्यता होनी चाहिए। प्राप्त करना है ईश्वर को, जानना है अपने को, संसार की सेवा करना है, तीन काम है अपने। तो संसार की सेवा करना है तो कर्मयोग मात्र हुआ, सेवा करने उसका, किसी का बुरा न चाहना और बुरा न जानना और बुरा न करना। कोई बुरा है ये जानना नहीं और बुरा किसी का चाहना नहीं और किसी का बुरा करना नहीं। इन दुखियों को देख करके दुखी होना और सुखियों को देख कर प्रसन्न होना, बस। और संसार का कोई मालिक है एक बात, दूसरी बात है संसार ये परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम परमात्मा है। तीसरी बात कि परमात्मा ही है और कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, कोई दूसरी संभव नहीं है, ये तीसरी बात है। इतनी बात होने से मनोजन सफल हो जाता है, कोई दूसरा है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, वो सोता ही नहीं, वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा ही है। तो इनमें दो बात खास करने की है, दुखियों को देख करके और मन में दया आनी चाहिए, व्याकुल होनी चाहिए, इनका दुख दूर कैसे हो ये भाव आना चाहिए, सेवा देख प्रसन्नता होनी चाहिए, ये प्रश्न हो गया। ये सेवा है, ये भाव है, ये सेवा है, ये सेवा करना है, सबकी सेवा करना है, सबको आराम देना है, ये करना एक मनुष्य के ही हाथ में है। और ये मौका देवताओं को नहीं मिलता है, देवता अपने अपने ड्यूटी बजाते हैं, सूर्य अपनी ड्यूटी बजाता है, चंद्रमा अपनी ड्यूटी बजाता है, वायु अपनी बजाता है, सब अपनी अपनी ड्यूटी बजाते हैं। सेवा करना का एक मनुष्य में है, पशु पक्षी वृक्ष आदि सेवा इन सेवा ले सकते हो, ये सेवा कर नहीं सकते, सेवा करे क्या, करने की बुद्धि नहीं इनमें। तो सेवा करने का केवल एक मनुष्य ही है, सब संसार की सेवा करे, परमात्मा को भी प्रेम की इच्छा है, उनसे प्रेम करना है, तो ये भगवान की सेवा है। और संसार की सेवा जो अपने पास जीव वस्तु है वो सब सेवा के लिए ही है, भोग के लिए नहीं है। ये तो कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, संग्रह करना भी इसी काम नहीं है, इसी काम सेवा करना का है। सेवा की सामग्री वह संसार ही है, संसार से मिली है, संसार विधा नहीं है, अपना उससे कोई मतलब नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना है। अविनाशी चेताना अमाला शायद सुग्रासी, उसके लिए करना क्या है, अपने तो सेवा करना है, करना सेवा और अलग होना है और परमात्मा लग जाना है, संसार से अलग होना और परमात्मा लग जाना, अलग हो जाना ज्ञान हो गया और परमात्मा में लग जाना भक्ति हो गया, बस। सामग्री सब संसार की, सूर शरीर, सूर शरीर कारण शरीर सब, इसमें होने वाली सूर में होने वाली सेवा है, सूर में होने वाला चिंतन है, कारण से होने वाली समाधि है, स्थिरता है, समाधि है, वह भी सब लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, समाधि भी अपने लिए नहीं, चिंतन भी अपने लिए नहीं, कारण शरीर में स्थिरता और समाधि और सूर शरीर में चिंतन, वो भी अपने लिए नहीं, संसार के लिए, अपने लिए नहीं। और सूर शरीर क्रिया पदार्थ, क्रिया पदार्थ क्रिया, सूर शरीर है, इनके द्वारा सेवा करें, दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी रीति है उसी अनुसार, ज्यादा ज्यादा करो, कम है तो कम करो, ना कोई कम नहीं ज्यादा की बात नहीं है, जिन्हें सेवा करो, मन जरूर सफल हो जाएगा, पूर्णता से यही अच्छी तरह से ठीक काम हो गया, सोल शरीर का काम हो गया, पदार्थ और क्रिया के द्वारा सेवा करना और सूक्ष्म शरीर का चिंतन करना और कारण शरीर की समाधि करना, स्थिरता समाधि, समाधि की दो अवस्था होती है, मूर्छा समाधि एक होती है, व्युत्थान अवस्था एक है, समाधि अवस्था व्युत्थान होता है, अपने में ना व्युत्थान है ना सेवा है, अपना जो राशि ये भोगों के लिए पदार्थ और क्रिया है इनमें लग गया, ये गलती हुई है। पदार्थ और क्रिया, क्रिया करे पदार्थ मिल जाए, पदार्थ मिल जाए क्रिया कर ले, ये भोग है, ये बंधन है, इतना बंधन है। इस वास्ते अपने को कुछ नहीं चाहिए, सोगा भला चाहना और भला मानना, भला करना, भला है सभी, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जगह ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप है सब जगह, जाके जैसी भावना तैसा ही फल हो, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सुख नहीं पहुंचाओ तो कम से कम दुख न पहुंचाना, किसी को कभी भी दुख न हो, किसी को ये सेवा है, दुख नहीं पहुंचाना समस्त सेवा, सुख पहुंचाना है वो सीमित सेवा है, सीमित ही हुई, हजार रुपया, दस हजार, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, सीमित हो, सीमित है, और किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को बुरा न समझना, बुरा न चाहना, बुरा न करना, ये बड़ी भारी सेवा, किसी को कभी बुरा न करना, बड़ी भारी सेवा है, ये सेवा समझते है, समझते संसार मात्र की सेवा है, बस एक ही तीन बात है, सेवा को कर्मियों का है और अलग भोजन अपने को ज्ञानियों का है, अरे भगवान में लग जाना भक्ति योग का है, बस अपना जीवन सफल हो गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सब सुखी हो जाए, सब के सब निरोग हो जाए, किसी को कुछ भी दुख न हो, कष्ट न हो, ये भाव अपना, ये बड़ी भारी सेवा है, किसी को दुख न पहुंचावे, ये बड़ी भारी संसार मात्र की सेवा करने और अपने सेवा करना, बस अपना जीवन सफल हो गया, संसार की वस्तु है वो अपने कोई इच्छा न रखकर संसार को दे दी और परमात्मा का अंश है या परमात्मा को दे दिया, संसार से संसार को दे दी, अपने मौज हुई, और ना संसार का ऋण रहा, न परमात्मा का ऋण रहा, न दूसरों का ऋण रहा, वो चीज दे दी, मौज हो गई, आनंद हो गया, सबकी सेवा करनी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सिद्धांत मन में समझे कि सबकी सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये बड़ी भारी सेवा है, दुख न देना ये सेवा है, ये आओ तो हंसी आती है, यदि सेवा क्या करी, अपने खर्च क्या किया, खर्च करना सेवा नहीं है, सेवा सुख पहुंचाना, दुख न पहुंचे, भक्ति जब चित्रकूट पहुंचे तो कोल किरात आदि इकट्ठे हुए कि महाराज हमारी बड़ी सेवा यही है कि आप चीज वस्तु पड़ी जाओ पड़ी रहे मिल जाए नहीं, ये हमारी बड़ी सेवा, ये तो नहीं देते नहीं हम और ले जाते हैं, हमें जो बड़ी सेवा हमारी है, अभी कोई चीज उतरा नहीं। और आभूषण है, आपके बर्तन है, आपकी चीजें हैं, बड़े जाएंगे नहीं। ये बड़ी सेवा मैंने बड़े बड़ी सेवा समझिए नहीं तो छोड़ देने हम लेन भाषण सुनाई अधिक सेवा हमारी है तो वास्तव में सेवा है। देव धाम से सबको निश्चय कर दिया गया किसी कोई भी चीज तो जागने की जरूरत नहीं, निगरने की जरूरत नहीं। आप चीज है जान बैठे की भाई आपको कोई तकलीफ नहीं भाई, हमारी बड़ी सेवा है। तो संसार माता की सेवा करने किसी को कष्ट न हो, किसी को बुरा न समझना, अरे बुरा न चलाना, अरे बुरा न करना, तीन बात है। ये नियम तो सब ले सकते हैं। हमारे तरफ से बुरा दृष्टि किसी को बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। मेरे पास जैसी हत्या करना बड़ा भारी पाप है, जब पाप ब्रह्म हत्या या विघ्नम करो बात नहीं, बड़ा भारी पाप है, ब्रह्म हत्या से दुगना इतना पाप है, छुटकारा होना मुश्किल है। किसी को किसी तुम्हारे भी कष्ट न पहुंचाना, बुरा चाहना नहीं और बुरा करना नहीं, अरे बुरा समझना नहीं। अमुक आदमी बुरा है या नहीं, बुरा ही आगंतुक होती है, मनुष्य बुरा नहीं होता, सबके लिए बुरा होता ही नहीं, कसाई होता है, जानवरों को काटता है, माँ बाप को नहीं काटता, छोरों को नहीं काटता, अपनी स्त्री को काटता नहीं, अपने लड़के लड़की को काटता नहीं। हिंसा सब था हो नहीं सकते, अहिंसा सब तो हो सकते है, अहिंसा सर्वथा हो सकती है, हिंसा सर्वथा नहीं हो सकती, व्यापक होता ही नहीं, अवगुण अवगुण सीमित होता है, गुणों के अभाव का नाम है गुण सेवा, संसार मात्र की सेवा। कब किसी को बुरा न समझना और किसी के बुरा न चाहना और बुरा न करना, बस तीन बात, और बुराई सुनना भी नहीं, बुराई कहना भी नहीं, पांच हो जाए, तीन में काफी, तीन में हो जाएगा तो पांच कर दो, जीवन सफल हो जाएगा। जीवन बुराई छोड़ने से अशुद्धि छूट गई, अशुद्धि छूट गई, अवैधता छूट गई, ईश्वर अनु जीव अविनाशी चेतन अमल सहज अमल हो गया, अमल ये तो मल रहेगा, तो बुराई हुई तो मल हो गया, मल लग गया, बहुत खराब मल लग गया, किसी की बुराई नहीं रहना, किसी की बुराई नहीं करना, भीतर से भी किसी की बुराई करना नहीं चाहना नहीं, चेतन अमल सहज सुग्रसी, सहज सुग्रह सहज स्वाभाविक, शोक पढ़ना करना नहीं पड़ता, उद्योग नहीं है, सहज सुग्रह स्वाभाविक स्वतः है, शोक राशि जीवन सफल हो जाए, जीवन मान पवित्र हो जाए, ये तीन बात तो जरूर कर लेने गई है। किसी को बुरा न चाहना, ऐसे किसी को बुरा न समझना, और किसी बुराई न करना, तीन नियम तो सबके लिए है, सत्संग करने सबके सब, किसी को बुरा नहीं चाहने, किसी को बुरा न करे, बुरा न करने में क्या हानि है, हमारे कुछ हानि नहीं, और बड़े भारी पूर्ण हो जाए दुनिया मात्र के लिए, जैन ने ये छोड़ा कि हम लीलोत्री नहीं खाएंगे, तो सब जितने लीलोत्री है सब निर्भय हो जाए, निर्भय नहीं तो डरता है, डरते है वृक्ष, डरते है फल पत्ते, डरते है साग, डरता है खा जाएगा, खा जाएगा, हम नहीं खाते रहे, कृषि को दूर है, सबको भय दे दिया भय। संन्यास का तो मंत्र है खास, अभयम सर्वभूते भी मत फैस मंत्र है, संपूर्ण प्राण अभय, कोई भयभीत नहीं है। संत महात्मा वे उनके आश्रम के पास सिंह और बकरी, सिंह और हिरण साथ चरते, सुतः स्वभाव ही पैर दे, संतों का सब प्रभाव ऐसी अहिंसा उनकी, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, अहिंसा प्रतिष्ठा हो जाए उसके पास में संसार नहीं बने, स्वभाव वैर भूल जाते, ये होता है सब। हम गए थे बाहर तो एक ढाणी में पहुंचे, वो सिद्ध हुई ढाणी थी, जाट होते थे, जो वहां पानी गाते ठिकरम है, वे पानी के पास में दा रहा था, वो शाम को हृदय को खाता मारता नहीं। अब आते देखिए नार जल्दी में पिता से मरता रहे, जो भी है वो मारता नहीं को। और कहने एक गदा कर डाल रहे तो मैं आवास है, वो यह बात सुनी ऐसी बात है, यहाँ पर हण को मारेगा नहीं, पानी मिलता है ना, वो सुनते है ये दुर्गंध हो जाएगा, जश ना थी, जश ना थी, जाट है जश ना थी। अपने मन से किसी का बुरा ना चाह रहा, किसी का बुरा ना चाह रहा, अब बुरा न करना, चाहे बुरा ना समझना, फिर स्वभाव ही गायों को मारते ये करते हैं, स्वभाव नहीं, वो भी संघ से है, संघ से कुसंग से, जितने अवगुण आते हैं कुसंग से आते हैं, स्वतः स्वाभाविक है, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल शहद सूरा से, शहद सूरा से, शहद स्वाभाविक, शहद सूरा से, किसी को दुख न पहुंचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। ऐसा अंतःकरण शांति मिलती है, एकदम शांति चाहो तो ये बात है, किसी को दुख न पहुंचे, बड़ी शांति होती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण समय।